ډیر د یار مم دستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته د تلوار د حورو ځان کړه شهید چې نور پورا شي انتظار د حورو تا ته د تلوار د حورو ډیر د یار مم دستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته د تلوار د حورو زنگران شهید چی نور پرشی تیزر دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو یار خل پڑ پخورو ورشد جهاد لسنگر یار خل پڑ پخورو ورشد جهاد لسنگر خیستا لباس در تا آغوست دی سنگر دا حورو تلوار د حورو خستان لباس دستا خوست د سنگر د حورو تا د تلوار د حورو ډیر د ارمان دستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا د تلوار د حورو ځان کړه شهید چې نور پورا شي انتظار د حورو تا د تلوار د حورو د جنت په دروازو کې دی پته مناستې د جنت په دروازو کې دی پته مناستې د ستراتلو ته د غازي سترګې په لار د حورو تا ته د تلوار د حورو د ستراتلو ته د غازي سترګې ډیر د یار مم دستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته د تلوار د حورو ځان کړه شهید چې نور پورا شي انتظار د حورو تا ته د تلوار د حورو په ایمان ښکل یا فدایي په دین د سرور کړی پلاس بونی سی دس پینو غالو هار دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو پلاس بونی سی دس پینو غالو هار دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو بیر دی ارمان دستا دس پین مخد دی در دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو زنگران شهید چی نور پورا شید تیزر دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو تا باپ غیگه کی شهید اسر پالنگ تیوسیم تا باپ غیگه کی شهید اسر پالنگ تیوسیم پا دیرمی نستا لپار دی تیار دا حورو تا تا دی تلوار حورو پډیر مینست لپار دی تیار د حورو تا ته د تلوار د حورو ډیر د ارمان دستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته د تلوار د حورو ځان کړه شهید چې نور پورا شي انتظار د حورو تا ته د تلوار د حورو چسل گئی تزن کدن کبھی سنگار در تکڑی تچسل گئی تزن کدن کبھی سنگار در تکڑی دمر دستا پشہت دیف تخار دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو دمر دستا پشہت دیف تخار دا حورو تا تا دی تلوار دا حورو ډیر د یار مم دستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته د تلوار د حورو ځان کړه شهید چې نور پورا شي انتظار د حورو تا ته د تلوار د حورو چې لمر مې څنګه نکړې مجاهد ډیر زیات خوښیږي پسې نه باندې پر هر د حورو تا ته دی تلوار د حورو ډیر زیات خوښیږي پسې نه باندې پر هر د حورو تا ته دی تلوار د حورو ډیر دی ارمان د ستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته دی تلوار د حورو ځانګړی شهید چې نور پورا شي انتظار د حورو تا ته دی تلوار د حورو یا رب حمد لتا نه شهادت غواړم یا رب حمد لتا نه شهادت غواړم چې شم په مینا محبت باندې خمار د حورو تا ته دی تلوار د حورو چې شم په مینا محبت باندې خمار د حورو تا ته دی تلوار د حورو ډیر دی ارمان د ستا د سپین مخ د دیدار د حورو تا ته دی تلوار د حورو ځانګړی شهید چې مور پورا شي انتظار د حورو تا ته دی تلوار د حورو ځان